กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าจะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำโดยข้าพเจ้านั้นนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ส่งมาตามเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ผู้ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีกับรายการของเราเครือข่ายนี้ก็ไปทั่วประเทศท่านผู้ฟังตั้งแต่เหนือสุดจนถึงใต้สุดเขาเปิดรายการนี้ให้ฟังให้ฟังแล้วให้เกิดความเป็นมงคลให้เกิดความโชคดีให้เกิดปัญญาให้เกิดความรู้สามารถที่จะนำความโชคดีปัญญาความรู้ความเป็นมงคลต่างๆเหล่านี้ดำเนินกิจการงานในชีวิตของเราไม่ว่าท่านจะเป็นชาวไร่ชาวสวนชาวนาออกไปกรีดยางไปดูที่นาหว่านข้าวหรือว่าฉันจะต้องขับรถไปส่งลูกไปทำงานหรือกำลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อที่จะทำกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งได้ทั้งสิ้นเวลาไหนก็ตามที่เรามีธรรมะมีคุณธรรมมีศีลธรรมอยู่ในใจเนี่ยนะท่านฟังนะเดินทางไปไหนเนี่ยมีความปลอดภัยมีความโชคดีแน่นอนเพราะถึงแม้การเดินทางนั้นถ้าอาจจะเกิดอุบัติเหตุถ้าสมมติมีแต่ด้วยธรรมะที่มีอยู่ในใจเนี่ยจะสามารถรักษาจิตใจของเราให้มันดีอยู่ได้แน่นอนต้องฟังเรื่องภายนอกบางทีเราก็คาดการไม่ถึงสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยไปธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดูเสียดังฟังพระพุทธเจ้าเองเนี่ยบางทีก็ยังถูกใส่ร้ายถูกกลั่นแกล้งบางทีก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้มันมีเป็นธรรมดาอยู่แล้วเป็นของคู่กับโลกเป็นของคู่กับกายถ้ามีกายที่ไหนกายก็เป็นของรังโรคเป็นรังของโรคต่างๆโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นได้ความทุกข์เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุข้าวยากหมากแพงอาหารหายากคนด่านั่นนี่อันนี้ธรรมดาอยู่แล้วนะอันนี้ธรรมดาถ้าเราคิดว่าเออฉันจะมีธรรมะแล้วฉันจะไม่ได้เจ็บได้ไข้ได้ป่วยหรือป่วยอยู่มันต้องหายไปไหนต้องมีแต่คนพูดดีๆอุบัติเหตุต้องไม่เจอเรื่องราวที่ไม่ดีต้องไม่มีไอ้ที่ไม่ดีนี่เข้าใจผิดด้วยซ้ำความทุกข์มันอยู่คู่กับโลกบางทีมันเกิดบางทีมันมีคนที่จะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็มีท่านพระภักกุละท่านพระอานนท์นั่นแหละที่จะมีสุขภาพแข็งแรงแต่คนอื่นก็ป่วยหมดพระมหาโมคคัลลานะบางทีก็ป่วยพระสารีบุตรท่านก็ป่วยบางทีพระพุทธเจ้าเมื่อยล้าก็ยังต้องเอนกายพักอันนี้ธรรมดาหรือบางธรรมดาแต่ดีนี่มันยังไงดีคือถ้าจิตใจเรามีธรรมะนี่มันดีเพราะว่าความเจ็บนั้นจะเข้าไม่ถึงจิตใจมันจะถูกล็อกบล็อกอยู่แค่ทางกายเวลาที่เราทำธรรมะให้เกิดขึ้นในจิตนั้นอาศัยการฟังตามฟังเพราะว่าเราก็ไม่รู้มาก่อนดูมาละเราจะรู้ให้เกิดในจิตได้ยังไงก็ต้องอาศัยการฟังการดูการอ่านคือถ้าคิดเอาเองบางทีมารได้ช่องทำเป็นเสียงมากระซิบที่หูโอ้กำลังทำอะไรอยู่เลยมีความรู้นี้เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นมารก็ได้นะมันจะมาพูดภาษาบาลีนิ่มๆนุ่มๆให้เราได้ยินแต่ความคิดนั้นเป็นฝักฝ่ายเดียวกับมันหมายถึงการที่จะตัดล้างความดีแต่ถ้าความคิดนั้นเป็นคำพูดเป็นคำบอกเป็นคำกล่าวที่เป็นพุทธพจน์มีลักษณะที่เป็นสัมมาทิฏฐิฟังดูแล้วจะทำให้เจ้ากิเลสมันลดละเลิกเพิกถอนไปจากจิตใจของเราได้เอามาทำเลยทำฝังเอามาทำเอามาปฏิบัติจะให้เกิดผลดีในจิตใจของเราได้อย่างแน่นอนรายการธรรมรับรุ่นเนี่ย สามารถที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังข้อมูลต่างๆเหล่านี้โดยถ้าท่านผู้ฟังฟังอยู่เป็นประจำจะทำให้เกิดมีความรู้เป็นสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นได้สามารถทำให้เราอาจจะได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่เรายังไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือแม้เรื่องราวที่อาจจะเคยได้ยินฟังผ่านมาก็จะทำให้มีความแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นชัดเจนลึกซึ้งไปในเงื่อนไขรายละเอียดนัยยะต่างๆได้วันนี้เรื่องที่ข้าพเจ้าต้องการจะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังทำความรู้ความเข้าใจให้มีความแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นนั้นคือเรื่องของทานคือการให้หรือว่าบางคนก็จะใช้คำว่าจาคะคือการปล่อยคือการบริจาคคือการสละออกเหล่านี้เป็นคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกันเหมือนกันใช้แทนกันได้ในบางบริบทด้วยซ้ำนัยยะที่ต้องการจะพูดถึงในวันนี้ก็คือว่าลักษณะไหนที่ทำให้เกิดบุญที่ทำให้เกิดกุศลที่ทำให้เกิดความดีความงามบางคนก็จะมีความคิดว่าโอ้ต้องให้ในที่ที่เขาประกาศชื่อเราบางคนก็จะมีความคิดว่าต้องให้ในที่แบบว่าเห็นได้ชัดเจนเช่นเขาเอาไปสร้างโรงพยาบาลสร้างศูนย์เด็กกำพร้าสร้างการฝึกอาชีพการงานหรือว่าสร้างบ้านคนชราหรืออะไรที่แบบว่าเราเห็นได้ชัดเจนอย่างนี้นะแล้วก็มีคนได้รับประโยชน์เยอะๆนี่ก็ส่วนหนึ่งยังเรื่องของสิ่งของที่จะมาให้อย่างเรื่องของเวลาเรื่องของบุคคลที่จะรับต่างๆเอาเราจะมาคุยกันในเรื่องนี้อันดับแรกก่อนนะฟังเรื่องคอนเซปต์เรื่องวิธีการคิดในกรณีว่าการให้ทานเนี่ยเป็นสิ่งดีนะเป็นสิ่งดีโดยทั่วไปแล้วนี่คือแบบโดยทั่วไปว่าการให้ทานเนี่ยดีกว่าไม่ให้ทานการให้ทานเนี่ยดีกว่าตระหนี่เหนียวแน่นเอาไว้อันนี้แน่นอนถูกปะเรามีการสละออกเรามีการแบ่งปันนอกจากทำให้คนรักแล้วคือถ้าคนอื่นเขาได้รับของจากเราเขาก็จะระลึกถึงเราคิดถึงเราอันนี้มันดีแน่ดีกว่าไม่ให้ยังเป็นธรรมะที่จะประสานกันให้เกิดความระลึกถึงกันเป็นการสงเคราะห์กันโอดีทุกอย่างการให้ทานนี่ดีนี่คือในข้อที่หนึ่งข้อที่สองการให้ทานเนี่ยมีผลไม่ใช่ว่าเราให้โยนไปอ่ะมันจะไม่มีผลก็โปรยไปไม่ใช่นะการให้ทานทุกอย่างเนี่ยนอกจากดีในข้อที่หนึ่งแล้วอย่างในข้อที่สองมีผลจะให้ตามต่อมาอาจจะเป็นผลในเวลาปัจจุบันในเวลาต่อไปหรือต่อไปอีกมากบ้างน้อยบ้างมีผลแน่นอนข้าวทุกเม็ดที่เราโปรยไปอาหารทุกช้อนทุกคำที่เราหยิบยื่นให้หรือว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราแบ่งออกมีผลแน่นอนบางคนที่ว่าโยนเศษอาหารไปให้สุนัขกินให้นกกินมันจะมีผลหรอเราก็ทำให้มันอิ่มไงเลี้ยงชีวิตมันได้ไปครั้งหนึ่งต่ออายุมันได้มีผลอื่นๆต่อมาเช่นเกิดบุญขึ้นกับเราเล็กน้อยก็ตามมากก็ตามเป็นผลเกิดขึ้นแน่นอนนี่คือในข้อที่สองทีนี้เงื่อนไขของความที่ว่าการให้ทานไปผลในเวลาปัจจุบันเช่นเขาอิ่มอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเกิดที่เขาแล้วก็เกิดที่ผู้ให้ด้วยนี่คือในประการที่สามผู้รับก็เกิดผลผู้ให้ก็เกิดผลผลนั้นลักษณะที่เกิดขึ้นนั้นมีอยู่สามระดับอย่างที่ว่าเป็นเมื่อสักครู่ว่าปัจจุบันต่อมาอีกคำที่จะใช้เรียกในการที่ว่าเกิดผลเนี่ยเรียกว่าเป็นบุญนะคำว่าบุญเพราะฉะนั้นในข้อที่สามที่จะอธิบายถึงว่าเรื่องการให้ทานเนี่ยบุญที่เกิดขึ้นจากการให้ทานเนี่ยก็มีมากน้อยแตกต่างกันมากน้อยแตกต่างกันตามเงื่อนไขต่างๆวันนี้เราต้องการจะทำความเข้าใจในเรื่องของบุญที่เกิดขึ้นจากการให้ทานที่มีความมากน้อยแตกต่างกันนั้นเป็นอย่างไรในข้อที่หนึ่งก่อนท่านผู้ฟังคือเรื่องของวัตถุทานที่จะนำมาให้ไม่ว่าจะเป็น สิ่งของข้าวของอาหารเงินทองพวกนี้เราเรียกว่าเป็นวัตถุทานนะคำนี้วัตถุทานที่จะนำมาให้เนี่ยจะต้องประกอบด้วยธรรมคำว่าประกอบด้วยธรรมนี่คือหมายถึงไม่ใช่ขโมยเข้ามาไม่ใช่ไปโกงมาเบียดเบียนมาหรือว่าทำสิ่งที่ไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วได้มาถ้าสมมติทำอย่างนั้นไม่ว่าการเบียดเบียนนั้นถ้ามากความเศร้าหมองมันก็มากในวัตถุทานนั้นถ้าการเบียดเบียนน้อยหรือไม่มีเลยความเศร้าหมองในวัตถุทานนั้นก็น้อยหรือว่าไม่มีเลยอันนี้จะเป็นการดีเพราะว่าถ้าเราต้องคิดว่าขโมยมาแล้วฉันจะได้ให้มาหรือเกิดจากการเบียดเบียนอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นต้องไปกู้หนี้มาแล้วก็มีภาระมากให้เกิดการเบียดเบียนหลายฝ่ายวัตถุทานนั้นก็จะมีความบริสุทธิ์ลดลงในข้อที่หนึ่งนี้เรื่องวัตถุทานนั้นจึงเป็นอันดับแรกก่อนเลยว่าเอ้าต้องมีความประกอบด้วยธรรมอย่างตัวอย่างที่เราอาจจะเห็นในตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาแล้วอะหรือก่อนนั้นด้วยซ้ำเนี่ยคนที่เขาจะทำบุญใหญ่ที่มีความยิ่งใหญ่เลยเนี่ยวัตถุทานนี่เขาไม่ได้ขโมยมาเป็นวัตถุที่แบบว่าเขาหาได้มาเองเช่นในช่างดอกไม้ที่ร้อยพวงมาลัยเนี่ยเขาก็ไปเก็บดอกไม้มาได้เองแปดกำมือมีวัตถุทานแค่นี้หรือคนจนเข็นใจเอาจะไปที่นาเตรียมกับข้าวกับปลาผักอะไรงี้เตรียมไปเสร็จแล้วระหว่างทางโอ้จะเอาอันนี้แหละให้หรือจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีเงินมีที่ดินเอาตรงนี้แหละให้ราชามหากษัตริย์มีทองคำมีต่างๆเอาตรงนี้แหละที่ได้มาโดยธรรมเนี่ยเป็นวัตถุทานในการให้ได้โอเคนี่คือในข้อที่หนึ่งเรื่องของวัตถุทานต้องเป็นไปโดยธรรมเอานี่เอาก็เรียกว่าตัวแม่บทเอาหมวดธรรมะเอาเนื้อหากันก่อนนะฟังแล้วเราจะมาค่อยวิเคราะห์กันไปเรามีเวลาที่จะพูดคุยกันในข้อที่สองนั้นคือตัวเราเองคือผู้ให้เนี่ยจะต้องประกอบด้วยศรัทธานี่คือเงื่อนไขท่านฟังของการที่จะได้บุญมากหรือว่าได้บุญน้อยในการให้ทานครั้งนั้นนี่ประเด็นที่เราจะพูดในวันนี้นะข้อที่หนึ่งคือเรื่องวัตถุทานหรือทานวัตถุที่เราให้นั้นต้องประกอบด้วยธรรมข้อที่สองคือเรื่องของคนให้ถ้าสมมติว่าผู้ให้เนี่ยไม่ได้จะแบบว่ามีศรัทธามากเท่าไหร่สักว่าให้มันไปโยนไปวัตถุทานนี่อาจจะได้มาโดยธรรมอยู่ก็จริงคือเนื่องจากว่าความศรัทธามันน้อยเนี่ยวัตถุทานนี่ก็จะไม่ประณีตให้แบบว่าเศษหยาบของไม่ดีการให้นั้นด้วยจิตใจที่ไม่ดีคือไม่มีศรัทธาบุญที่เกิดขึ้นมันก็จึงน้อยศรัทธาเนี่ยต้องมีทั้งก่อนให้ระหว่างให้และหลังให้ด้วยเรื่องนี้ข้าพเจ้าต้องการจะยกเนื้อหาที่มาในพระสูตรที่ชื่อว่าทานสูตรที่มาในอังคุตรนิกายพูดถึงองค์ประกอบ6อย่างโดย3อย่างเนี่ยเป็นของผู้ให้เรื่องราวตรงนี้ก็คือว่าอุบาสิกาที่ชื่อว่านันทมารดาชาวเมืองเวรุคันธกีนี่แหละเธอก็ถวายทักษิณาทานโดยมีท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะเป็นประธานส่งในที่นั้นโอ้ทานที่เกิดขึ้นในที่นั้นเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตอนนั้นประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีวัดเชตวันส่งโทรจิตมาดูเนี่ยโอ้โหบุญที่เกิดขึ้นจากการให้ทานนี่เยอะมากขนาดว่าน้ำทะเลในมหาสมุทรเนี่ยกี่ลิตรนี่คุณประมาณไม่ได้นะน้ำทะเลนี่มันเยอะมากท่านผู้ฟังจะประมาณว่าเท่านั้นล้านลูกบาทเมตรโอ้ประมาณก็แค่ประมาณเฉยๆไม่รู้หรอกตรงไหนมันลึกตรงไหนมันกว้างเห็นอยู่แต่ลึกลงไปเนี่ยเราไม่รู้ได้เลยพอมีรู้คุณจะประมาณก็มีความคลาดเคลื่อนทีนี้ไอ้ความที่มากอย่างนี้เนี่ยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยนอกจากเรื่องทานวัตถุแล้วที่พูดไปประการที่สองคือศรัทธาของผู้ให้ทั้งก่อนระหว่างและหลังศรัทธานั้นคือความที่ มีความพอใจมีความรักมีความยินดีในการที่จะให้นั้นถ้าเราเปรียบเทียบทุกฝั่งสมมติคุณแบบมันพอใจเขาส่งซองกฐินมาอย่างเงี้ยซองป่าๆเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้ศรัทธาไม่อยากให้ให้ก็ให้ไป20 30บาท100 1,000 นึงเศษสตางค์ของคนไม่เท่ากันทุกฝั่งบางคนเศษสตางค์ก็20บางคนเศษสตางค์ก็พันนึง500 100นึงทําไปเงี้ยพอที่จะบอกว่าเออก็ทําๆไปก็ช่วยก็ทําไปอันนี้คือตัวจิตแบบนี้เลยนะบุญที่เกิดขึ้นนี่น้อยเพราะว่าผู้ให้เนี่ยทำจิตโดยไม่แยบคายแต่ถ้าตั้งจิตใหม่เอ้าจะ20บาทก็ตาม100บาทก็ตาม500 พันหนึ่ง 4,000 5,000 หรือกว่านั้นเนี่ยก็ตามที่เราแบ่งจ่ายซะเอาไว้แล้วเราตั้งศรัทธาไว้ต่อให้ปัจจัยเงินทองนั้นมันน้อยใช่ป่ะ5บาท10บาทแต่มีศรัทธาทำด้วยความนุ่มนวลทำด้วยจิตที่เป็นใหญ่เป็นมหากตะทำไปนี่อันนี้ได้บุญมากกว่านะได้บุญมากกว่าไม่ได้อยู่ที่ปริมาณเงินในกรณีนี้ศรัทธาคือความรักความพอใจความที่มันมีความเลื่อมใสในการให้ครั้งนั้นๆในการให้มีองค์ประกอบอย่างที่ว่ามีหลายอย่างเขาขออะไรอ่ะอาหารบางคนพอใจเสื้อผ้าบางคนพอใจเงินทองบางคนพอใจที่อยู่อาศัยบางคนพอใจเรื่องยานพาหนะองค์ประกอบมันหลายอย่างแต่ไม่เกิดศรัทธาเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนก็มีความพอใจมีความรักยินดีในเรื่องอาหารแม้ฉันชอบทำอาหารเครื่องดื่มแต่บางคนนี่พอใจยินดีในเรื่องเสื้อผ้าเรื่องนุ่งห่มบางคนพอใจในเรื่องต่างๆกันก็ทำให้พอเขามาบอกบุญเรื่องนี้ที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าโอ้ฉันยินดีพอใจมากเลยแต่เธอมาบอกเรื่องรถราเรื่องอาหารก็เงินทำไม่ค่อยเป็นศรัทธามันก็จะมากขึ้นหรือลดลงตามองค์ประกอบต่างๆเรื่องเกี่ยวกับฐานวัตถุนั้นด้วยว่าเป็นประเภทอะไรๆแต่ว่าใครเป็นคนควบคุมจิตของเราล่ะไม่ใช่สิ่งของแน่นอนทุกฝั่งสิ่งของใช่ยุเป็นผัสสะที่มากระทบแต่จิตของเราเราสั่งได้สิคนเราต้องมีอำนาจในการที่จะสั่งควบคุมจิตให้เราตั้งไว้ซึ่งศรัทธาได้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันจะดีเนี่ยทำไมคุณจะคิดน้อมจิตไปในทางดีไม่ได้เล่าได้สิเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็อยู่ที่ว่าเราตั้งจิตไว้ให้มันดีให้มันถูกอย่าไปคิดแบบว่าน้อยเนื้อต่ำใจหรือมีความสมองใดๆทั้งในเรื่องฐานวัตถุทั้งในเงื่อนไขการให้นั้นหรือว่าในผู้รับก็ตามนางนันทมารดาเนี่ยเธอก็มีศรัทธาในหมู่สงฆ์อยู่แล้วเธอก็เป็นแม่บ้านชอบทำอาหารโอ้ศรัทธาของเธอเนี่ยจึงมีมากแล้วเธอนี่ก็เป็นคนร่ำรวยด้วยมีเงินทองเป็นโสดาบันอยู่มาตั้งแต่แรกแล้วพ่อแม่ก็สนับสนุนมีการอนุโมทนาร่วมกันจิตของเธอนี่จึงศรัทธายิ่งมากยิ่งมากยิ่งมากขึ้นไปเพราะว่าตามเงื่อนไขที่ปรุงแต่งกันมาในนาทีนั้นศรัทธาทั้งก่อนให้ก็มีความดีใจศรัทธาที่มีอยู่ในขณะที่ให้ก็ทำความเลื่อมใสให้ไปแล้วยังคิดถึงท่านนั้นอยู่ดีอยู่ก็มีความปลื้มใจอันนี้คือ3องค์ประกอบของผู้ให้นะของผู้ให้ตามเงื่อนไขหลายอย่างที่ปรุงแต่งกันมาอย่างที่ว่านอกจาก3อย่างของผู้ให้แล้วยังมีเรื่องของผู้รับว่าผู้รับนั้นน่ะเป็นใครเราไล่กันไปก่อนทุกฝั่งในเงื่อนไขในพระสูตรนี้เนี่ยผู้รับก็คือท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะที่เป็นประมุขประธานในหมู่สงฆ์เนี่ยเป็นหลายร้อยผู้รับนั้นในที่นี้พระสูตรนี้นะท่านบอกถึงว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีราคะโทสะโมหะสิ้นแล้วหรือกำลังปฏิบัติเพื่อให้สิ้นราคะนี่ข้อที่1โทสะข้อที่2และโมหะข้อที่3 3อย่างนี้เป็นเงื่อนไขของผู้รับถ้าผู้รับเนี่ยยังมีราคะโทสะโมหะมากอยู่บุญที่เกิดจากการให้ทานนั้นก็จะน้อยเงื่อนไขของผู้รับเลยนะ ก็ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเราลองเปรียบเทียบกันดูทุกฝั่งสมมติว่าถ้าเราเอาเงินไปให้โจรนะโจรนี่ที่ไม่ดีเนี่ยนะคนไม่ดีเนี่ยใช้หัวข้อคำว่าโจรเอาเงินไปให้โจรนี่โจรจะไปทำอะไรฉันคิดว่าฉันจะให้ทานกับโจรนะฉันมีศรัทธาในโจรนี่สมมตินะมึงเอาเงินไปให้เขาใช่ปะก็ไปทำอะไรด้วยราคาโทสะโมหะที่เขามีมากไปซื้ออาวุธสิเอาไปซื้อยาพิษสิเอาไปสนับสนุนในการที่มีการโกงการเบียดเบียนกันเป็นวงกว้างโอเคนี่คือเอาไปให้โจร นะคือคนไม่ดีนี่แหละโจร นี่ยิ่งเอาเงินที่ได้มานี่ทำให้เกิดการเบียดเบียนขึ้นเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นตามราคะโทสะหรือโมหะที่มันมากหรือน้อยอย่างไรถ้าราคะโทสะโมหะมากมันหนามากมันหยาบมากมันมากมากอยู่ในจิตเนี่ยมันล้นออกมาล้นออกมาออกมาทางวาจาก็ได้ออกมาทางกายก็ได้ออกมาทางกายก็เป็นการประหัตประหารล่วงภรรยาผู้อื่นตีชิงฉกชิงวิ่งราวโอ้เอาทรัพยากรที่เราให้ไปดันทำความไม่ดีต่อหรืออาจจะไม่ออกมาขนาดนั้นออกมาในทางวาจาเอาถึงบางทีเราเอาเงินให้อย่างสมมติขอทานบางคนที่ไม่ดีเนี่ยท่านฟังเราเอาเงินให้อย่างเงี้ย5บาท10บาทให้แล้วยังด่าเราด้วยซ้ําอ่ะทําไมให้แค่นี้เดี๋ยวนี้ก็ต้องให้20บาทนะให้แค่นี้มันน้อยเกินไปเอาด่าเราอีกไงเพราะอะไรเพราะราคะโทสะโมหะที่มีอยู่มากในจิตใจมันก็พ่นบนล้นออกมาทางวาจาถ้าไม่มีการเบียดเบียนกันทางวาจาให้ทานกับคนไม่ดีได้บุญไหมได้บุญท่านผู้ฟังแต่เงื่อนไขความที่เขามีราคะโทสะโมหะมากเนี่ยทำให้บุญที่เกิดขึ้นนั้นมันน้อยแล้วถ้าราคะโทสะโมหะเนี่ยยิ่งน้อยลงน้อยลงน้อยลงหรือว่าถึงกับแบบว่าไม่มีเลยนะบุญที่ให้กับบุคคลประเภทนี้นี่ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเป็น exponential คือทวีคูณขึ้นไปท่านพระกุมารกัสสปะนี้เปรียบเทียบเอาไว้เหมือนกับว่าเราจะไปแปลงนาหว่านข้าวเนี่ยเรามีเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมและสองเราคุณต้องมีแปลงนาแปลงนาที่ดินที่คุณจะหว่านข้าวลงไปเนี่ยหนึ่งมันจะต้องไม่มีหินไม่มีก้อนกรวดอะไรเป็นที่นั้นที่เขาไถไว้ดีแล้วสองมีน้ำมีความลุ่มมีความนุ่มนวลและสามนี่มันจะต้องไม่มีวัชพืชอะไรต่างมากวนมาปกปิดไว้ถ้าบอกว่าไม่ได้เงื่อนไขนี้เนี่ยนานั้นก็เป็นนาที่ไม่ดีถ้าหว่านข้าวลงไปเนี่ยมันจะเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่แต่ไม่เต็มหน่วยถ้ามีก้อนหินก้อนกรวดหรือว่าดินมันแข็งหรือมีวัชพืชเนี่ยโอ้มันจะทำให้การให้ผลของพืชพันธุ์ที่หว่านลงไปนั้นได้ลดลงราคะโทสะโมหะนี่แหละเปรียบเหมือนก้อนหินความแข็งของดินแล้วก็ความที่มีวัชพืชมากทำให้ถ้ามีราคะโทสะโมหะมากผลที่เกิดขึ้นจะได้มากมันก็ไม่ได้มันเป็นกลายได้น้อยนี่คือในเงื่อนไขของผู้รับแล้วผู้ให้ที่เปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนกับเมล็ดข้าวที่คุณเอาไปหว่านเนี่ยมันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีไหมถ้าเป็นเมล็ดแบบแกรนแบบว่าไม่เต็มหักด้วยฟีฟีบแล้วก็พันธุ์ที่ไม่ดีโอ้ไปหว่านยังไงมันจะให้ผลดีได้ล่ะเอาก็ยังดีถ้าสมมติว่าหว่านในแปลงนาดีมันอาจจะได้ผลดีได้แต่ถ้ายิ่งหว่านในแปลงนาที่ไม่ดีเนี่ยโอ้ผลนี่ก็ยิ่งจะไม่ดีแต่ว่าถ้ามีเมล็ดพันธุ์ที่ดีเป็นเมล็ดเต็มเป็นพันธุ์ดีไม่แห้งเกินไปมีการเพาะมาอย่างดีแล้วเนี่ยโอ้ไว้สำหรับทำเป็นแม่พันธุ์นี่นะเอาไปหว่านเนี่ยเอาต่อให้นาที่มันอาจจะยังไม่ค่อยดีอ่ะมันก็ยังพอจะได้ผลได้บ้างโอเคไหมหูยแล้วยิ่งถ้าไปเจอนาดีเนี่ยนะโอ้โหผลนี้ยิ่งจะแบบงอกงามสมบูรณ์นี่ได้ดีอย่างดีเลยเมล็ดพันธุ์ที่เอาไปหว่านเนี่ยทุกฝั่งก็คือเปรียบเหมือนกับศรัทธาก่อนระหว่างและหลังของผู้ให้นั่นเองว่ามีมากมีน้อยถูกต้องอย่างไรอย่างไรอันนี้คือตามเนื้อหาในพระสูตรนี้นะคือฐานสูตรแต่ในช่วงท้ายๆมีเวลาข้าพเจ้าจะอ่านพระสูตรนี้ให้ฟังทีนี้ประเด็นที่เราต้องวิเคราะห์กันต่อไปทุกฝั่ง ในเงื่อนไขแรกเราพูดกันไปแล้วคือเรื่องของทานวัตถุที่จะต้องมีความได้มาโดยธรรมข้อที่สองเงื่อนไขของผู้ให้ว่ามีศรัทธาก่อนระหว่างและหลังเงื่อนไขที่สามก็คือผู้รับมันจะต้องมีราคะโทสะโมหะเบาบางกำลังปฏิบัติเพื่อที่จะละหรือว่าก็ไม่มีไปเลยอันนี้จะดีมากทั้งสามเงื่อนไขนี้ทีนี้ว่านี้คือตัวแม่บทเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วเราจะเอามาใช้มาทำงานในการปฏิบัติเนี่ยได้อย่างไรเพราะถ้าเราดูในทางฝั่งโอเคใช่อยู่ทานวัตถุอันนี้เข้าใจละได้มาโดยธรรมโอเคตัวเราก็โอเคพอจะสั่งที่มีความศรัทธามีอะไรต่างได้อะพอใจได้อะทีนี้ผู้รับนี่แหละสิที่ว่ามีราคะโทสะโมหะเบาบางหรือไม่มีเลยเนี่ยข้าพเจ้าต้องการจะมาวิเคราะห์ตรงนี้เพิ่มเติมในวันนี้ว่าถ้าเราเปรียบเทียบกันนะระหว่างให้คนชั่วใช่ไหมหนึ่งละนี้ต่ำสุดอาจจะต่ำกว่านั้นอาจจะให้สัตว์เดรัจฉานอย่างเงี้ยเพราะว่าราคะโทสะโมหะนี่มันมากจริงๆเลยจนกระทั่งมันทนอยู่ในฟอร์มรูปแบบของมนุษย์ไม่ไหวจะต้องตกไปอยู่ในกำเนิดของสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นหรือมนุษย์บางคนนี่ชั่วโอ้โหเลวร้ายเลวทรามยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าอยู่ในคราบของมนุษย์สูงขึ้นไปอีกหน่อยก็อาจจะไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นแต่เขาเป็นคนชั่วธรรมดาธรรมดาชั่วเนี่ยธรรมดามันไม่มีท่านฟังถ้ามันคนไม่ดีก็ผิดศีลอ่ะผิดศีลอาจจะแบบไม่ร้ายแรงมากแต่ผิดศีลอยู่ก็สูงขึ้นมาหน่อยหรือว่าคนที่อาจจะรักษาศีลได้ไม่เต็มแต่ว่าก็ยังมีความกลัวความละอายยังพอที่จะระลึกถึงมีหิริโอตปะในบางข้อได้บ้างคือมีศีลไม่เต็มมันล่ะแต่ก็พอจะมีสรณะได้อันนี้ก็ดีขึ้นมาอีกหรือถัดไปอีกก็จะเป็นคนที่รักษาศีลได้ล่ะซึ่งคนที่รักษาศีลได้เนี่ยมันเป็นปกติอยู่แล้วไงคือมันเป็นคุณธรรมที่เป็นปกติของคนทั่วๆไปล่ะอันนี้คือศีลเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราให้กับคนที่มีศีลซึ่งมันกว้างขวางมากนะผู้ฟังอาจจะหมายถึงนักการเมืองอาจจะหมายถึงเด็กกำพร้าอาจจะหมายถึงคนชราหรือจะหมายถึงคนทั่วๆไปอย่างเช่นเวลาเราให้ทานในลักษณะที่สร้างอาชีพเป็นต้นข้าพเจ้าต้องการจะเปรียบเทียบตรงนี้แหละว่าเวลาที่เราพิจารณาเนี่ยเราไม่ใช่แค่ดูแค่ผิวเผินหรือว่าดูแค่เล็กๆน้อยๆทานการให้เนี่ยมีผลถ้าสมมติเราบอกว่าฉันให้สร้างเช่นโรงพยาบาลโอ้นี่ผลดีนะคนมารักษาแล้วก็หายจากไข้โอ้เราได้บุญโอ้ได้บุญแน่นอนผู้ฟังได้บุญนี่ดีใครจะบอกว่าสร้างโรงพยาบาลไม่ดีนี่พูดไม่ถูกแล้วสร้างโรงพยาบาลนี่ดีแล้วก็ให้คนได้รับประโยชน์อันนี้ดีหรือว่าสร้างบ้านคนชราเอาอย่างน้อยให้คนชราได้มาอยู่อาศัยพักพิงให้มีความสุขความเจริญบ้างในช่วงวาระสุดท้ายๆอันนี้ก็ดีผู้ฟังหรือว่าสร้างบ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าเลี้ยงเด็กกำพร้าด้วยอาหารอะไรต่างๆคนได้ประโยชน์เขาอาจจะมีอายุต่อไปได้คิดนึกอะไรขึ้นมาได้ทำประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งได้อันนี้ก็ดีแน่นอนใช่ไหมหรือศูนย์ฝึกอาชีพบ้านพักคนพิการพวกนี้ดีทีนี้องค์ประกอบต่างๆของบุคคลที่จะมาใช้ในสถานที่นั้นๆๆๆบางทีก็มีคนไม่มีศีลบางทีก็มีคนไม่ดีมาใช้ด้วยได้เช่นเรารักษาโรงพยาบาลอย่างเงี้ยบางทีก็มีคนชั่วมาใช้โรงพยาบาลเราก็มีจิตเมตตาเนี่ยเราไม่ได้ว่าจะคิดไปไม่ดีกับคนชั่วนั้นใช้ยุ่งทำฝังแต่ถ้าสมมติว่าเขามีชีวิตต่อไปแล้วเขาไปทำไม่ดีต่อไปได้เนี่ยแหมนี่มันก็เป็นความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นนะในเรื่องที่สร้างไปนั้นแต่เราไม่รู้หรอกมันก็เป็นไปตามระบบก็ใช่นี่แหละมันเป็นตามระบบหรือบางทีสร้างบ้านพักคนชราเอาให้พวกที่มีวาระแอบแฝงเอาพ่อแม่มาทิ้งปล่อยไว้ไม่ดูแลคือก็เราก็รับอยู่แล้วมันก็ไม่มีปัญหาเราจิตใจกว้างขวางใช่ปะล่ะแต่มันก็มีพวกเนี้ยมันเป็นเหมือนกาฝากมาเป็นเหมือนแบบมาคอยเกาะมาคอยทำไม่ดีให้มีความเศร้าหมองเด็กก็เหมือนกันสูญเสียอาชีพก็เหมือนกันเพราะอะไรเพราะมันมีราคะโทสะโมหะเนี่ยมันมาเจือปนได้ในคนที่รับนั่นแหละ ันที่คุณสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยสมมติคุณเอาเงินหลายร้อยล้านบริษัทอาคารหลังนี้โรงพยาบาลอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะมีใต้โต๊ะเดี๋ยวมันจะมีการกินกันโกงทรายโกงปูนโอ้คือบางทีมันมีความเศร้าหมองก็จะเกิดขึ้นในเรื่องนั้นมันก็มีความเศร้าหมองไปอันนี้ที่พูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าการสร้างสิ่งต่างๆที่พูดมาเมื่อสักครู่มันไม่ดีนะดีมากๆดีมากๆดีอยู่แล้วในขณะเดียวกันเราก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกท่านฟังว่ามันสามารถที่มีราคะโทสะโมหะมาเจือปนได้เพราะมันเกี่ยวข้องกับคนถ้าคนยังมีราคะโทสะโมหะอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนั้นก็มีความเศร้าหมองอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงพูดโดยหัวข้อรวมๆว่าราคะโทสะโมหะเราต้องดูลึกๆเข้าไปถึงว่าสิ่งก่อสร้างนั้นลักษณะนั้นมันเป็นยังไงถัดมาท่านฟังในเรื่องของสิ่งของที่ให้ว่าถ้าสมมติเราให้อาหารอย่างนี้อาหารเนี่ยมันก็มีอายุต่อไปได้แค่วันหนึ่งคืนหนึ่งหรือจะแบบ 4-5 วัน 7 วันกินอาหารมื้อหนึ่งพรุ่งนี้ก็ยังต้องให้อาหารอยู่วันต่อไปอีกก็ต้องให้อาหารอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบแล้ววัตถุทานเนี่ยถ้าคุณให้อาหารคุณต้องให้อยู่เรื่อยให้อยู่เรื่อยถ้าเปรียบเทียบแล้วถ้าคุณให้อาชีพล่ะสร้างศูนย์ฝึกอาชีพอย่างนี้เป็นต้นโอ้ฝึกอาชีพดีสิเช่นทำการเกษตรเพาะต้นกล้ารู้ว่าจะต้องปลูกอ้อยปลูกยางทำยังไงฝึกอาชีพเขาหากินได้ไม่ใช่แค่วันสองวันนะเพราะว่าถ้าคุณมีอาชีพเนี่ยคุณกินต่อไปได้เรื่อยไม่ใช่แค่ว่าต้องมาพึ่งฉันทุกวันเพราะนั้นเปรียบเทียบถึงคุณประโยชน์ที่จะได้เนี่ยไออาหารเนี่ยก็ได้แค่วันหนึ่งใช่ไหมที่จะได้ยาวนานขึ้นเช่นให้ความรู้ในการฝึกอาชีพอันนี้ยาวนานขึ้นดีแต่อาชีพทุกวันนี้ท่านฟังเอาแค่ว่าเด็กเข้าโรงเรียนเรียนวิศวะคุณเรียนโปรแกรมมิ่งอะไรออกมาปึ้งไม่พอ3เดือนตุ่มความรู้นั้นใช้ไม่ได้แล้วคือมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากท่านฟังซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ออกมารุ่นนั้นเรื่องนี้ออกมาหรือว่าคุณฝึกอาชีพทำการเกษตรอย่างหนึ่งเลี้ยงปลาอย่างนี้อ้าวแล้วถ้าน้ำหมดอ่ะหรือฝนไม่ตกอ่ะโอ้อาชีพนี้ใช้ไม่ได้เอาไปเรียนอาชีพใหม่ทำไร่นาสวนผสมเอาประหยัดน้ำเอาทรัพยากรพืชลงอ่ะเอางั้นก็ไปทำจักสานเอ้าก็ต้องมาเรียนใหม่อยู่ดีต้องมาฝึกใหม่อยู่ดีชายุการให้อาชีพเนี่ยมันก็จะยืดยาวนานดีกว่าให้อาหารถูกไหมอาหารนี่แค่วันหนึ่งคืนหนึ่งให้อาชีพนี่ยังเลี้ยงตัวไปได้หลายอะไรล่ะขึ้นอยู่กับอะไรก็อยู่ที่ว่าเทคโนโลยีนั้นเงื่อนไขเรื่องสิ่งแวดล้อมถ้าปีนี้น้ำดีก็ดีปีต่อไปน้ำไม่มีอาชีพนั้นใช้ไม่ได้ละเรียนใหม่ความรู้ใหม่ต้องหาอยู่เสมอเราก็จึงตั้งศูนย์นี่ไงเพื่อให้มีการฝึกอยู่เสมอต่อให้อาชีพใดอาชีพหนึ่งหรือเปลี่ยนแปลงไปแล้วคุณก็เรียนรู้ใหม่อยู่เรื่อยก็ได้ชาตินี้เท่านั้นนะเพราะว่าความรู้พอคุณเกิดไปชาติใหม่ตึ้มเนี่ยมันไม่มีมันไม่ได้มันไปไม่ได้ละคือมันหมดกันที่ชาตินี้ก็เลี้ยงดูกันได้แค่ชาติเดียวอย่างมากทุกฝั่งคือเราคิดว่าเราจะหวังประโยชน์หวังความสุขให้คนใดสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยก็ชาติหนึ่งในแค่นี้หรือถ้าเราจะมาดูโรงพยาบาลก็ได้นี่ก็เหมือนกันคือให้ชีวิตเขาสักชีวิตหนึ่งชาติหนึ่งบางคนอาจจะคิดว่าเออโรงพยาบาลนี่ได้ยิ่งกว่านะสมมติคุณประสบอุบัติเหตุมารักษาปุ๊บคุณไม่ตายเงี้ยชีวิตครั้งหนึ่งคุณไปเป็นโรคกระเพาะมาคุณให้ยารักษาได้คุณไม่ตายนี่โหช่วย2ชีวิตแล้วนะคือคนเดียวกันน่ะอาจจะ 2-3 ครั้งคนที่ได้หลายชีวิตในชาติเดียวกันนี่แหละเพราะฉะนั้นประโยชน์นี่คนก็จะเล็งเห็นว่าเออนี่มันมากแต่ก็อย่างที่ว่านะว่าบางทีก็มีคนไม่ดีมาใช้ความสมองก็จะเกิดตรงนี้ข้าพเจ้าต้องการให้ท่านผู้ฟังเห็นสังเกตดูแนวโน้มนะว่าประโยชน์สุขที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจากการให้ทานเนี่ยเราต้องคิดพิจารณาไม่ใช่แค่วันเดียวคืนเดียวนั่นคือเรื่องอาหารแต่ถ้าเป็นเรื่องความรู้โอ้นี่ประโยชน์สุขที่จะเกิดขึ้นดีมีขึ้นความรู้ประเภทไหนล่ะถ้าความรู้ประเภทที่มันใช้ได้น้อยมันก็จะประโยชน์แค่บริเวณนี้ไม่ยาวนานเท่าไหร่ถ้าความรู้มันใช้ได้ไปตลอดชีวิตโอ้นี่ยิ่งดีงามยาวนานมากดีมากหรือชีวิตหนึ่งคุณช่วยให้รักษาไว้ได้1ครั้ง2ครั้งโรงพยาบาลนี่ก็ดีขึ้นไปอีกทีนี้มันก็ยังไงก็ได้แค่ชาตินี้ไงท่านฟังได้แค่ชาตินี้ส สำหรับผู้รับนั้นสำหรับการสงเคราะห์นั้นสำหรับความดีงามนั้นๆจบลงที่แค่ชาตินี้มีประโยชน์สุขที่จะเกิดขึ้นกับผู้รับนี่อยู่ไปก่อนเอาประโยชน์สุขที่จะเกิดขึ้นจากผู้ให้นี่ด้วยว่าถ้าเราเห็นคนเข้ามาใช้รับแล้วก็ยินดีอนุโมทนาในทานวัตถุของเราจิตใจเรานี่สูงแล้วนะท่านฟังมีความสุขแน่นอนตรงนี้เป็นบุญแน่นอนบุญที่เกิดขึ้นนี่ไม่ใช่แค่ชาตินี้ละสืบต่อเนื่องกันไปเป็นสวรรค์อยู่กันนมนานไปเลยชาติต่อๆและต่อๆไปอันนี้ส่งผลบุญเนี่ยให้ได้มีมากขึ้นมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมาคอยระวังดูว่าจะไม่มีความเศร้าหมองหรือเราจะระงับความเศร้าหมองที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการให้จากสิ่งของที่ให้จากผู้รับนั้นได้อย่างไรอย่างไรเพราะถ้ามีไอ้ประโยชน์สุขที่มันจะได้รับแล้วบุญที่เราจะได้มีมันก็จะเศร้าหมองไปทีนี้เรื่องราวที่มีมาในพระธรรมปิฎกที่เราจะได้ยินได้ฟังคุณเคยฟังกันอยู่มาเนี่ยใช่ไหมเขาให้ทานในพระรูปนี้เขาให้ทานในพระพุทธเจ้าให้ทานในอัครสาวกได้บุญมากขนาดนั้นขนาดนี้มันมาเกี่ยวข้องกับจุดนี้ตรงไหนตรงนี้แหละคือที่เป็นประเด็นสำคัญทั้งฟังในการเทศวันนี้เลยประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้เอาตอนท้ายๆก็คือว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทั้งฟังในจุดที่สามารถช่วยคนเนี่ยคือไม่ได้ช่วยเฉพาะชาตินี้ชาติเดียวเข้าใจไหมอย่างวิชาการแพทย์อย่างเงี้ยคุณเรียนหมอมาคุณก็ช่วยรักษาร่างกายหมอคนนี้รักษาเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเป็นผู้เชี่ยวชาญในทางด้านนี้ก็รักษาตายไปคุณก็รักษาหัวใจไปรักษาตับไปจะไปหาหมอพึ่งเนี่ยก็พึ่งได้ทีละคนละคนในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแล้วบางทีหมอที่เขารักษาไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็บอกว่าผมก็รักษาธรรมการนะอันนี้คือหมอปฏิเสธการรักษาคุณแล้วแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วก็รักษาตามอาการก็จะไม่รู้ว่ารักษาไงก็รักษาตามอาการก็ตามนี้คือรักษาได้แค่กายเฉยๆแต่ว่าความรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือบางคนเจ็บกายแล้วยังเจ็บใจด้วยจิตใจเนี่ยโอ้หวั่นไหววุ่นวายตรงนี้แหละสำคัญแต่ถ้าบอกว่าจิตใจไม่หวั่นไหวไม่วุ่นวายดีงามดีมีอยู่ได้โอ้แม้กายบางทีมันเจ็บปวดเนี่ยมันก็ไม่ปวดเท่าไหร่พอทนได้เพราะว่าจิตใจฉันดีฉันสูงอย่างคนไข้เป็นมะเร็งบางคนเนี่ยจิตใจดีสูงมีความอดทนเนี่ยโอ้เป็นกำลังใจให้หมอให้พยาบาลด้วยซ้ำบางครั้งบางคราวไอ้ความรู้นั้นน่ะที่จะทำให้จิตใจเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเนี่ยนะอันนี้คือสำคัญความรู้ที่จะทำให้จิตใจนั้นสูงอยู่ได้ดีอยู่ได้มันสำคัญคือความรู้เรื่องอริยสัจ4เพราะมันจะกำจัดกิเลสคือราคะโทสะโมหะเนี่ยให้ออกไปจากจิตใจของคนที่ไปมีความรู้นั้นนะเอาพอราคะโทสะโมหะออกไปมากเท่าไหร่นี่โอ้นี่เป็นนาบุญนะบุญนี่ยิ่งได้ยิ่งดียิ่งสูงเพราะฉะนั้นเราทำอะไรก็ตามเนี่ยที่จะมีส่วนองค์ประกอบที่จะให้มีความรู้คืออริยสัจ4เนี่ยแพร่ไปเนี่ยดำเนินไปเนี่ยดีมากๆดีมาเพราะอะไรมันไม่ใช่แค่สุขชาตินี้ชาติเดียวสุขชาตินี้ด้วยนะสมมติคุณเจอความทุกข์อย่างหนึ่งไม่มีปัญหาจะมีจิตใจที่สบายแล้วรู้อริยสัจ4แล้วเนี่ยมันบรมสุขเลยคือความทุกข์เข้าถึงไม่ได้เลยไม่ใช่แค่ชาตินี้สุขชาตินี้ใช่ไหมธรรมดาสุขชาติต่อๆไปสมมติคุณยังไม่ได้บรรลุธรรมขั้นสูงเป็นโสดาบันโอ้ยก็ยังไปเกิดเป็นเทวดามีความสุขโอ้นานมากหรือสูงไปกว่านั้นเป็นอนาคามีโอ้ดำรงอยู่อีกหลายกับความสุขนี้ยาวนานไม่ใช่แค่ชาติเดียวแต่เป็นหลายหลายชาติไม่ใช่แค่หลายหลายชาติเป็นหลายหลายกับอะยาวนานมากหรือว่าคุณคิดว่าฉันสร้างโรงพยาบาลบริจาครักษาชีวิตคนโอ้กี่คนกี่คนนับมาเป็นหนึ่งชีวิตหนึ่งชีวิตคนหนึ่งบางทีได้หลายครั้งเป็นหลายชีวิตใช่ไหมนับไปนับไปเราจะได้เป็นหมื่นชีวิตแสนชีวิตโรงพยาบาลใหญ่ๆได้เป็นล้านล้านชีวิตอย่างนี้อันนี้ก็ดีทำฟังดีแต่ถ้ามีความรู้เรื่องอริยสัจ4นี่นะแล้วคุณรู้จนกระทั่งถึงขั้นที่เป็นโสดาปัตติผลอย่างนี้เป็นต้นนี้นะคนที่เป็นโสดาบันเนี่ยทำฟังจะมีชาติกำเนิดอีกได้แค่ไม่เกิน7ชาติชาติที่8นี้จะไม่มี เพราะบางทีเราเจอความทุกข์อย่างหนึ่งเช่นเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างเงี้ยชาตินี้คุณรักษาหายเอารักษาหายไงเดี๋ยวมันก็ต้องตายใช่ไหมล่ะคนเรามันจะไม่มีวันตายมันไม่มีพระพุทธเจ้าก็ยังปรินิพพานโรคบางโรคก็วันนี้หายวันต่อไปอาจจะไม่หายเอาก็ธรรมดาทีนี้พอตายไปชาติหน้าก็ยังมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บอีกได้เพราะมันเป็นธรรมดาของโลกมันเป็นงี้ชาติต่อไปก็ด้วยชาติต่อไปก็ด้วยรักษาโรคนี่มันแค่ชาติเดียวเว้ยชาติเดียวที่บางทีก็ยังไม่ได้เต็มที่ด้วยซ้ำชาติต่อไปนี่ไม่ได้ละแต่ถ้าเป็นโสดาบันนะทุกฝั่งชาติที่8นี่คุณไม่ต้องมาเป็นโรคภัยไข้เจ็บนี้อีกชาติที่9ด้วย10ด้วยชาติที่ร้อยด้วยชาติที่ล้านด้วยชาติที่10ล้านชาติที่อเนกด้วยโอ้คือเป็นอเนกชาติจากชาติ8จนถึงชาติที่อนันต์เนี่ยมันเป็นอนันต์ชาติเพราะฉะนั้นประโยชน์สุขที่จะเกิดขึ้นในเงื่อนไขของความสุขนี่ก็มากแล้วยาวนานด้วยในเรื่องของชีวิตโหก็ยังช่วยชีวิตเนี่ยได้เป็นอเนกชาติถ้าคนนั้นเขามามีความรู้เรื่องอริยสัจ 4จนกระทั่งเข้าถึงความเป็นโสดาบันหรือถ้ายิ่งไปคนนั้นไม่ต้องไปถึงมาก7ชาติเอา 2-3 ชาติพอชาติที่4 5 6 7ก็ไม่ต้องไปทุกข์ด้วยโอ้ยังได้อีกทั้ง3ชาติเพิ่มขึ้นมาจากอเนกชาติเอาเป็นโสดาบันประเภทโกลังโคละหรือยิ่งไปกว่านั้นเอาชาติเดียวพอเป็นมนุษย์เนี่ยทุกแค่นี้เหลือในความเป็นมนุษย์แค่นี้ก็ยังเป็นเอกภพชีหรือความทุกข์ในมนุษย์เหลือน้อยเลยไม่มีเลยหรือความทุกข์ของพรหมธรรมดานี่ยิ่งน้อยลงไปอีกเป็นอนาคามีอย่างนี้เป็นต้นหรือไม่ต้องไปทุกชาติต่อไปละชาติเดียวเราก็ไม่ต้องพูดถึงชาติหน้านี่เอาชาตินี้เดี๋ยวนี้จบเลยเนี่ยนะเป็นพระอรหันต์นี่โอ้ยชีวิตที่เราจะช่วยรักษาได้คือจากชาติหน้าไปจนถึงชาติที่เป็นอเนกนี่มากมันฟังเป็นอเนกชาติที่เราจะช่วยรักษาชีวิตคนได้จากการอะไรการกระทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยหรือคนหมู่มากเนี่ยก็ได้มารู้อริยสัจ 4พระพุทธเจ้าจึงบอกถึงว่าถ้าพูดถึงทานใช่ไหมเอาการสร้างเสนาสนะทานอันนี้สร้างที่พักปฏิบัติธรรมวัดวาอารามเสนาสนะเพื่อใครเพื่อหมู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่มาจากทั้งสี่ทิศหมู่นี้เป็นใครได้บ้างเป็นพระสงฆ์ก็ได้เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ได้ที่เขาจะมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังไงคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือปฏิบัติให้มารู้อริยสัจ 4นี่แหละปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์นี่แหละถ้าคุณได้มาใช้สถานที่หรือว่าเสนาสนะหรือการจัดหาร่วมกันใดซึ่งใดหนึ่งไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องสถานที่เป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเนี่ยแล้วทำให้เกิดความรู้ในการที่จะละราคะโทสะโมหะสุขประโยชน์กับผู้นั้นมากตลอดกาลนานไม่ใช่แค่ชาตินี้ยังชาติต่อไปชีวิตที่จะช่วยได้กับบุคคลนั้นไม่ใช่แค่ช่วยชาตินี้ตามจำนวนหัวจำนวนคนยังช่วยในชาติต่อๆไปเป็นอเนกชาติทำบรรลุธรรมเป็นอริยบุคคลขั้นผลอันใดอันหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยเรามาดูเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกเนี่ยทุกฟังก็ประชามาสังเกตดูเนี่ยเพราะว่าโอ้นี่แหละถึงว่าได้บุญมากเพราะว่าประโยชน์มันเกิดขึ้นมากแค่พื้นผิวเรื่องหาจะดูว่าเป็นเรื่องธรรมดาถวายอาหารพระทำไมจะไปได้บุญมากยังไงเนาะจะไปให้ทานในสร้างโรงพยาบาลสร้างศาลเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือคนชราเนี่ยยังเห็นจำนวนคนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราต้องดูให้ลึกทุกฟังเพราะความสมองที่มันเจืออยู่ในรูปแบบของราคะโทสะโมหะบางทีเรามองไม่เห็นในเงื่อนไขการสร้างเงื่อนไขการกระทำหรือบางทีความดีงามที่เกิดขึ้นจากชีวิตที่เราช่วยรักษาในอนาคตที่มันยังไม่เกิดขึ้นหรือความสุขในอนาคตในชาติต่อๆไปที่จะตามมาเรายังมองไม่เห็นเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมีแล้วเพราะนั้นมันจึงมาสรุปรวมอยู่ในเรื่องของทานสูตรตรงนี้ล่ะว่าถ้าเอ้าให้กับคนที่มีราคะโทสะโมหะเบาบางการจัดการบริหารก็จะมีราคะโทสะโมหะเจืออยู่ด้วยน้อยความสมองนี่ก็น้อยหรือไม่มีคุณประโยชน์ในชาตินี้ในชาติหน้าด้วยสุขประโยชน์ในชาตินี้ด้วยในชาติหน้าต่อๆไปด้วยที่เราจะต้องกินให้ลึก ป็นเรื่องราวที่เราอาจจะเคยเห็นเคยได้ยินได้ฟังในตามพระไตรปิฎกหรือมีคนมาเล่าให้ฟังต่างๆเนี่ยเขาสร้างวัดวาอารามสร้างอาคารสถานปฏิบัติธรรมสร้างเจดีย์มหาเจดีย์นี่คนเห็นปุ๊บโอ้จิตใจมีความเลื่อมใสอย่างน้อยยังได้ไปสวรรค์ไปสวรรค์ใช่ไหมไม่ใช่แค่สุขชาตินี้ก็สุขชาติต่อๆไปโอ้จิตใจมีความเลื่อมใสขึ้นไปอีกมีความศรัทธาเต็มเปี่ยมเลยเป็นโสดาปัตติผลอย่างเงี้ยโอ้โหช่วยชีวิตนี่ไม่ใช่แค่ชาตินี้เท่านั้นนะยังจากชาติที่8ไปจนถึงชาติที่อเนกโอ้หรือความเลื่อมใสมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งศีลสมาธิเต็มขึ้นมาเป็นอนาคามีหรือปัญญาเต็มขึ้นมาจนถึงขั้นเป็นพระอรหันต์เนี่ยโอ้ความที่ได้บุญที่เกิดขึ้นจากเสนาสนะที่เราสร้างทำไปเนี่ยได้บุญมากอาหารที่เราอุทิศไปนี่ได้บุญมากเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่เราบริจาคให้แล้วทำให้เกิดผลอย่างยิ่งนี้ขึ้นได้เนี่ยโอ้ได้บุญมากยังยารักษาโรคคีลานะปัจจัยต่างๆนี่ที่อุทิศให้เนี่ยกับบุคคลที่จะทำความทุกข์ให้สิ้นไปด้วยชีวิตได้เป็นอเนกความสุขที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาลโอ้นี่ได้บุญมากทุกฝั่งได้บุญมากจริงๆแล้วไม่ใช่แค่นั้นทุกฝั่งอันนี้คือที่เราทำใช่ไหมเราเกิดประโยชน์ขึ้นกับคนอื่นถูกปะนอกจากนี้ทุกฝั่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ให้กับสีหเสนาบดีแม้แต่คนที่ให้เองนั้นเนี่ยโอเคเราให้สนับสนุนให้มีความรู้เรื่องเอสัตสีละตัวเองเนี่ยนะตัวเองเนี่ยผู้ที่เป็นผู้ให้เนี่ยเวลาที่พระอรหันต์เขาจะเข้าไปหาเนี่ยเขาจะเข้าไปหาคนที่มีศรัทธาก่อนก็จะเปรียบเทียบระหว่างคนที่มีศรัทธากับคนที่ไม่มีศรัทธาเนี่ยพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยจะเข้าไปหาปริยอนุเคราะห์เนี่ยเขาจะเข้าไปหาคนไหนอะตามท่านฟังเนี่ยระหว่างคนที่มีศรัทธากับคนที่ไม่มีศรัทธาเอาคนที่ไม่มีศรัทธาพระอรหันต์ก็จะเข้าไปหาทำไมเขาก็ต้องเปรียบเทียบดูว่าเฮ้ยพระอรหันต์เนี่ยมีจิตใจแบบนี้ว่าจะแสดงธรรมโปรดคนอย่างเงี้ยก็ต้องเอาคนที่โปรดได้ง่ายก่อนเหมือนพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมต้องไปหาคนที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยก่อนเอาคนที่จะโปรดได้ง่ายๆเนี่ยเอาก่อนคนที่จะโปรดยากเอาไว้ทีหลังก่อนเอาไว้ทีหลังผู้ปริพาโชคต่างๆก็แสดงธรรมงดงามอยู่แต่เอาไว้ทีหลังเอาพวกที่มีศรัทธาเนี่ยเอาก่อนเช่นเดียวกันพระอรหันต์เนี่ยจะเข้าไปหาเขาก็ต้องเข้าไปหาคนที่มีศรัทธาเนี่ยก่อนไม่มีนะจะเข้าไปหาคนที่มีศรัทธาน้อยนั่นไว้ทีหลังเวลาจะแสดงธรรมอนุเคราะห์เรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นอนุเคราะห์คนที่มีศรัทธาเป็นฐานะบดีเนี่ยก่อนใครก่อนคนที่มีศรัทธาน้อยก่อนคนที่มีการให้ทานน้อยหรือการรับของนี่ก็เหมือนกันก็จะรับจากคนที่มีศรัทธาเนี่ยมากก่อนแล้วก็รับจากคนที่มีศรัทธาน้อยถ้ามีก็ต่อในภายหลังเรื่องการแสดงธรรมนี่สำคัญทุกฝั่งบุคคลที่เป็นพระอรหันต์นี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะเวลาจะแสดงธรรมจะไปแสดงธรรมกับคนที่มีศรัทธาน้อยหรือศรัทธามากก่อนเอ้ามันแน่นอนเวลาจะแสดงธรรมก็ต้องแสดงธรรมให้กับคนที่มีศรัทธาเนี่ยมากก่อนซึ่งศรัทธามากหรือน้อยเนี่ยท่านฟังก็ดูได้จากฐานวัตถุที่ให้นี่ก็พอจะดูได้เช่นบุคคลมีของประณีตแต่ให้ของเลวมีมากแต่ให้น้อยอันนี้แสดงถึงศรัทธาที่มันน้อยหรือว่าสักแต่ว่าให้ไปไม่ได้มีจิตให้ด้วยศรัทธาไม่ได้ให้ด้วยมือตนให้แล้วก็ยังพูดบ่นนั่นนี่อันนี้คือแสดงถึงความศรัทธาที่น้อยแต่ถ้าบอกว่ามีของดีก็ให้ของดีมีของประณีตก็ให้ของประณีตมีมากก็ให้มากได้ให้ด้วยความพอใจให้ด้วยศรัทธามีความนอบน้อมให้โอ้อันนี้คือแสดงถึงศรัทธาที่เขามีถ้าเห็นศรัทธากันขนาดนี้แล้วจะแสดงธรรมโปรดเนี่ยก็ต้องแสดงธรรมให้คนที่มีศรัทธานั้นน่ะฟังก่อนพอคนที่มีศรัทธาอยู่แล้วเนี่ยท่านฟังในเรื่องทานปัจจัยนี้สงมากฟังในเรื่องศีลปัจจัยนี้สงจะเป็นอย่างไรสวรรค์โทษของกามอันนี้จงในการออกจากกามโอ้ก็จะมีความศรัทธามั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากยิ่งขึ้นจนถึงขนาดที่ว่าให้ได้เข้าสู่ความเป็นโสดาบันขั้นผลได้เลยทีเดียวอย่างพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ยสกุลบุตรบ้างบิดาของท่านยสกุลบุตรบ้างอย่างเงี้ยก็แสดงเรื่องนี้แหละ อนุบุพพิกถาวันนี้ต้องฟังข้าพเจ้ามาพูดถึงเรื่องแรกในอนุบุพพิกถาคือคาถาคำเทศสอนที่แสดงไปตามลำดับเริ่มจากเรื่องของทานเรื่องของทานนี้ก็ไม่ได้พูดเต็มประเด็นทุกข้อนั้นต้องฟังเพราะมีมากเลยเดียววันนี้มาพูดเฉพาะเจาะจงในเรื่องผลอานิสงส์ว่าทำไมการให้ทานที่เราดูพื้นๆเห็นธรรมดาเนี่ยมันจะมีอานิสงส์มากลึกซึ้งไปในถึงความสุขที่เกิดขึ้นเป็นอเนกชาติที่จะตามมาชีวิตที่เราจะช่วยเหลือได้เป็นอเนกชาติที่จะตามมาก่อให้เกิดความรู้ในเรื่องของอริยสัจ4ที่เราต้องดูพิจารณากันให้ลึกซึ้งและถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามก็เสนอแนะเรื่องราวใดๆเกี่ยวกับทานนี่ก็ตามหรือว่าศีลหรือหมวดธรรมะในข้อใดๆสามารถที่จะติดต่อกับข้าพเจ้าได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าถ้าไปทางคอมพิวเตอร์เว็บไซต์เป็นก็ไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ puredhamma.com หรือว่าถ้ามี Facebook Account ก็ไปที่แฟนเพจเพียวธรรมะได้นี่คือรายการธรรมรับอรุณทำฟังออกอากาศตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเป็นผู้ดำเนินรายการพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร